بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 katika darasa ya kitabu at-tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. كيكاو تشمشو ريتشوكا ركواتو ميانزا باب ما جاء في التطير ملانغو أمباو ametaja dalili katika Qur'an na Sunna za makamio makali kutokana na kitendo cha at-tatayyur. Tukikumbushana kidogo maana ya at-tatayyur ay at-tashaum التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع نمتك ويتكيد وكروفي وكيت ونجوكيونا أو كوكسيكيا ولغة يكويتو مرانينجي توسكيوات وكسيما نكسي. Kwa mfano aina ya ndege fulani akimuona mtu kabla ya safari yake akaitakidi kuwa huyu ndege kumuona ni sababu ya kupata balaa katika safari, au akamgutusha yule ndege kama walivyokuwa wakifanya watu wa jahiliya akienda au akiruka upande wa kulia, basi safari ni nzuri. Akienda upande wa kushoto, safari kama ile itavunjwa pale pale, aendelee mbele na ile safari. Na tatayur iko kwa namna mbili, ala nauaini. Anawu alawal من الشرك الأكبر. هي تطير يوزكوا شرك أكبر إن يمتوهم تكتك الإسلام إذا اعتقد أن المؤثر لإيجاد الشر هو نفس ما تطير به. إكي وكم فانو أتيتكيدي ya kuwa kinachoathiri katika kuileta ile shari ni kile ambacho akiitakidi kuwa ndio ukorofi. Kwa mfano nyama au ndege anaitwa kwa lugha ya Kiarabu albuma. Watu wengi wamfahamu kwa jina la baba watoto na wana sababu ya kumuita hivyo, na wengine humuita bundi. Kuna baadhi ya watu waitakidi kuwa ndege huyu akitua katika nyumba, basi katika nyumba kama ile patakufa mtu. na hii itikadi ipo mpaka leo, na wapo wanaoitakidi katika Uislamu itikadi kama hii. Sasa akaitakidi mtu kuwa yule ndege mwenyewe anao uwezo wa kufanya kile anachokiogopea, basi hii hugeuka ikawa ni shirkun akbar. Fahadha qad ja'ala ma'a Allahi sharikan, huyo ameweka mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal mujid lil khair wa diddihi huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye huifanya khairi ikawa au kinyume chake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa lit ta'iri wala ghayrihi ijadu shay'in, wala yule ndege wala chochote kile unachokiitakidi itikadi hakina uwezo wa kufanya chochote. Bali alladhi yamliku an-naf'a wad-dharr huwa rabbul alamin duna ghayrihi, mwenye kumiliki manufaa na madhara ni Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu wote peke yake, wala si yeyote mwingine. Kwa hii ni aina ya kwanza ya at-tatayyur. Bado tukumbushane, sasa tumerudi baada ya kipindi kiasi, ili tujue tulikofika twende mbele. النوع الثاني وهو مناف لكمال التوحيد. أين يبيلي يبنغوزا ولو كمليف وتوحيد يا مسلم. وذلك إذا اعتقد أن المؤثر هو الله وأن النافع الضار huwa Allah. Na hii ni pale anapoitakidi kuwa anayeathiri na kuleta athar katika mambo ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye uwezo wa kunufaisha au kudhuru, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walakin yaqulu hadhihi alamat, lakini yasema kuwa hizi ni alama tu. Kwa mimi naitakidi hizi ni alama au ni sababu. Ukuku itakidi kwa alama ambazo sheria haikuweka kuwa ni alama ni shirkun ashar. Sababu zile si sababu zinazokubalika kisheria. Tulifika kauli ya musannif rahimahullah. Qala walahuma an Anas qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل, قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. لا عدوى تلزنغمزة وكنيوما كتك حديثي ليوبيتا nini maana la adwa. Al adwa ni kule kuambukiza, mujawazatul illati min sahibiha ila ghairihi, ni kule mtu kuwa ana illa fulani ikawa itaenea kutoka kwa yule mwenye illa kama ile kwenda kwa mwingine. Na hapa kinachokanushwa sio kuwa ili jambo la kuambukizana halipo, la bimaana maradhi hayawezi kuona mtu fulani kisha ikawa ni sababu mwingine akapata maradhi kama yale, sio hicho kinachokanushwa. Kinachokanushwa hapa ni i'tiqad ya ahlul jahiliya, itikadi ya watu wa jahiliya, أن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله. وهو لكوا كسيمكوا يلي مراضي أو إلي علة kwa binafsi yake ndio yatoka kwa mmoja aenda kwa mwingine, wala sio kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo ndilo linalokataliwa hapa, la adwa wala tiyara. Na tiyara tumeeleza ni kitu gani, kuna mtu kuitakidi ukorofi kwa jambo analiona أو أنا لسكيا. ويعجبني الفأل، والفأل مهموز فيما يسر ويسر. نينو الفأل وتميكا كتك جامبو أمبالو لفرايشا أو لوذي، بخلاف الطيرة فلا تكون إلا فيما يسر. كنيومنا الطيارة، الطيارة ننهيلي هذه تميكي إسبقوا كل الجام وأمبالو هلين فريشنت. نتوما صلى الله عليه وسلم أكوليزنا مصحابة، وما الفأل هي فأل نكتبياني نهكون تفسير بورك أمام توما صلى الله عليه وسلم. Akajibu na kusema alkalimatu tayyiba, ni neno zuri. Ka an yakula rajulu au ka an yakuna rajulu maridan fayasma'u man yakulu ya salimu fayuamilu albur'a min maradhihi. Ni kama kwa mfano mtu mgonjwa akamsikia mtu akizungumza akasema ewe uliyesalimika, kwa lile neno alilolisikia akatarajia kuwa huenda ikawa maradhi haya yangu yatafanya nini, yataniondokea. Kiufupi ni husnul dhanni billah, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mwingine, mtu ni mgonjwa akatembelewa na mtu kwa mfano aitwa Salim, akawa na tafaul kwa kuwa nimetembelewa na mtu kama huyu, basi natarajia Allah subhanahu wa ta'ala huenda akanipa shifa. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulhu al-Hudaybiyya alipokuja Suhail ibn Amr akasema jaakum Suhail, Suhail huyo awajilia, kisha akazungumza sahula amrukum au kama qam, jambo lenu limekuwa sahali kwa kuwa amekuja nani, Suhail. Munasabatu dhikri alhadithi fil bab anna fihi bayana anna alfa'la laysa min at-tiyarati almanhiya anha. Katika hii hadithi tubainishiwa kuwa alfa'lu neno zuri tena. Fa'lu si katika tiyara ambayo imekatazwa, kwa sababu ndani yake kuna husnul dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min alhadith, awwalan أن الفأل ليس من الطيرة المنهية عنها. إذا فإذا كوانزا كتك حديثه كو فأل هينجي كتك الطيرة أم باي إمكتاز كو يتكيد وكروفي وسباب هي كوانزا نكون ظن نزورنا الله سبحانه وتعالى نيبيني نكون ظن باينا الله سبحانه وتعالى. ثانيا تفسير الفأل بيكتك حديثي تونا تفسير يمانا نينو الفأل وسباب نتوم صلى الله عليه وسلم aliulizwa na masahaba, wa mal fa'lu, qala al kalimatu at tayyiba. Aliulizwa nini maana ya fa'l, akasema al kalimatu at tayyiba, neno zuri. Thalitha, mashru'iyatu husn adh-dhanni billah wan nahyu an su'i adh-dhanni bihi. Jambo la kumdhania uzuri Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la wajibu kwa muislamu kisheria, kama vile ni haramu na tumekatazwa kuwa na dhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadith kudsi Allah subhanahu wa ta'ala sema, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko katika dhanna ya mja wangu anavyonidhania. Ukimdhania uzuri Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mazuri, na ukimdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala utapata kile ulichodhania kibaya. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika Qur'an kisa cha mtume katika mitume wake, katika yale aliyowaambia watu wake, fama dhannukum bi rabbil alamin. Kila mmoja wetu ajiulize dhanna yake ni ipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimdhania mazuri Allah atakupa mazuri. Na wengi katika watu leo waishi na su'u dhanni billahi subhanahu wa ta'ala, hata katika mambo yao ya kidunia. Utaona mara nyingi ana dhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala, hataki watoto. Kwa nini? Tapata tabu katika maisha, shazaa watoto wawili tosha. Kwa nini? Kwa sababu akija watatu itakuwa tabu. Halafu ana dhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano kama hii ni mingi sana ya watu kuwa na dhanna mbovu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ili jambo limekatazwa kisheria, haram. Na ndio nikataja mwanzo kuwa at-tafaul ni kuwa na husnul dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile at-tatayur ni su'ul dhann wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal farqu bayna al-fa'li wat-tiyara, tafauti iliyoko baina al-fa'lu na at-tiyara, ya kwanza al-fa'lu yakunu fima yasurru. Hii fa'l hutumika katika lile jambo ambalo lafuraisha, kinyume na at-tiyara. Sababu tiyara hutumika katika lile jambo ambalo lamuudhi mtu, halipendi. Thania, tofauti ya pili, al-fa'lu fihi husnu dhannin billah. Fa'l ndani yake muna kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'abdu ma'murun an yuhsina dhanna billah, na mja ameamrishwa kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo al-fa'lu ni kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume chake ni at-tiyara, nao ni kuwa na dhanna mbovu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama nilivyotaja, hili jambo lipo na lilikuwepo, watu waitakidi itikadi mbalimbali katika masiku, kwa mfano. Na nafikiri itikadi iko mpaka leo, mpaka kwa wale wasomi wale wa kidunia, waitakidi kuwa Jumatano ya mwisho ya mwezi, basi ile ni siku ya ukorofi, Wednesday ya mwisho. Na hii ilikuwepo tangu wakati wa jahiliya, na mpaka leo kuna watu waitakidi hivyo. Au namba fulani, kwa hii namba mimi naitakidi kuwa nikiipata basi ni ukorofi. Kuweza kuona hoteli kubwa kubwa, 5-star hotel, yani pale wanapokwenda ni wale watu na akili zao kama wanavyoitakidi wao. Wao waona kuwa wanakwenda pale ni watu na akili zao. Lakini namba moja, mbili, kama ile tatu kwa mfano itakidi ni ukorofi, ya ruka nne, tano, vipi? Hapa wanaokuja ni wenye akili ama wenda wazimu? Hizi namba mbona hazipatani? Kumbe kuna itikadi fulani waitakidi katika nambari fulani kuwa ni ukorofi. Au miezi, kwa mfano nilitaja mwezi wa Shawwal, watu wa jahiliya walikuwa kiitakidi kuwa kuoana katika mwezi wa Shawwal ni sababu ya ukorofi katika ndoa. Uislamu ulipokuja ikawa ni sunna watu kuoana katika mwezi wa Shawwal, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Aisha radhiallahu anha katika mwezi wa Shawwal. Na Aisha alikuwa akisema, tuangalie ni nani aliyebahatika zaidi katika wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa nimeolewa katika mwezi wa Shawwal. Na wengine mwezi wa Safar, tulizungumza hadithi kabla ya hadithi hii, wala safara, na hili lipo mpaka leo. Juzi tu katika mwezi wa Safar kulikuwa kukienezea watu wakienezeana ujumbe wa ujua mwezi huu. Mwezi huu ndio Ayuba aliugua, si mpaka kafanyika nini. Mwezi huu Hassan na Hussein waliugua mpaka kutokea hivi. Mpaka mtu tena uongo ngale, mpaka mtu msalama akamuliza Jibril, kuna nini bwana? Akamwambia, kwani wewe hujui nini? Huu mwezi wa Safar. Subhanallah. Na miji khurafi imeketi kitumia na message tu. Wewe ukishakuwa khurafi basi utakubali kila upuzi katika kichwa chako. Kichwa mchunga kama kabeji tu. Kila ujinga utaingia katika kichwa chako. Wewe wakubali tu. Bila ushahidi wowote. Kitumia ujumbe tuma kwa watu kumi ama utakufa wewe. Jamaa pale pale, wacha kumi atakutumia mia. Vile ninavyopenda dunia. Aona nikituma mia nitaongeza zaidi miaka. Yaani sisi tuishi katika upumbavu wa namna hii. Kuna watu waishi katika itikadi za kijinga na kisafihi kama hizi. Ingawa akija mtu akimgutua na kumwambia kwa huu ni upuzi huu. Hizi ni katika khurafat. Usimama watu wakamfanyia uadui. Kwa nini? Kwa sababu akuerevusha. Sasa wewe mkasirikia mtu anayekuerevusha, utaitakidi vipi wewe jambo ambalo halina msingi la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume SAW, na ni jambo la ghaibu, hakuna anayelijua isipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu waitakidi itikadi hizi. Kwa usione kuwa eti wasoma at-tiyaratu shirkun, kasema basi nani ataitakidi itikadi hizi. Wallahi wengi wengi. Na mimi nimeshtuka kama mwezi tu uliopita tulikuwa tukizungumza swala kama hili hapa hapa msikitini. Kuna wazee tumekaa tuzungumza, mmoja akasema, kwani mmakosa kuitakidi baba watoto ana matatizo kituo? Mimi najua yule, tulikuwa tukimuona sisi kituo kwenye nyumba mtu yuafa tu, ndio sema hivi. Hivi kumbe wako wengi tu wanaoitakidi itikadi kama hizo, wengi sana. Na nyinyi mwajua, mtu ukipita asubuhi duka lake chafu, kuna nini? Ukifagia asubuhi utafukuza riski. Aletoa hiyo mvivu, alikuwa hataki kufagia, akatoa itikadi kama hiyo. Na wengine sijui ukipigwa na hivi utafanyika hivi, sijui ukifanyika hivi. Yani watu waishi na tashaum na tatayur, mpaka yafikia wakati haya mambo yakiwapata watu huenda kwa waganga na wachawi wakatizamiwa. Mtu ateguka tu, ateguka tu mguu wake, mimi nishafanyiwa mambo, wacha nikaangaliliwe, ateguka. At-tiyaratu la takunu illa fima yasu. Rabi'an, at-tiyaratu fiha su'u dhannin billah wal'abdu manhiyun 'an su'i dhanni billah. At-tiyara, ndani yake kuna kumdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, na mja amekatazwa kuwa na su'u dhanni na Allah azza wa jalla. Kwa sababu anaishi itikadi hii, huwa daima amdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa huenda jambo baya likampata. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, wataja ahlu siyar, alipotaka kuwapiga vita Khawarij, walikuwepo watu wa itikadi kama hizi. Wakaja wakamwambia huu mwezi, na kama sikukosea ilikuwa ni mwezi wa Safara, ni mwezi wa ukorofi, hakuna anayekwenda vitani isipokuwa enda kufanya nini? Kushindwa. Sasa wewe kwa mfano, ikiwa anayekwenda vitani washindwa, basi ufanye wale Makhawariji ndio watashindwa mfano, yaani twashindwa sisi tu. Hao Makhawariji kule wakija hawashindwi, ama wao mwezi leo mwingine, sisi wetu mwingine. Ali ibn Abi Talib maltafata ila hadha alkalam, akutizama maneno haya, qala tawakkaltu ala Allah, mimi namtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyote mwafahamu kile alichowafanya Khawarij, ikawa ni sababu ya kuangamiza Khawarij radhiyallahu anhu arda. Haya mambo yalikuwepo wakati wa jahiliya, na ikiwa watu hawataisoma tauhid, basi yataendelea kuwepo na watu wataishi na dhiki. Kinyume na yule anayefahamu tauhid, ataishi na utulivu wa moyo. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, limadha? Bima ashraku. Ikiingia shirk, itaingia hofu katika moyo wako, kama vile tauhid. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kama vile watu wa tauhid wapata amani ndani ya nyoyo zao na utulivu, kinyume chake watu wa shirki hawapati utulivu katika nyoyo zao. Waonaje anayetembea kila anachokiona ana suu dhann na Allah subhanahu wa ta'ala, huwa anaraha katika maisha yake, kila anachotaka kukifanya akiona alama katika hizi alama wanazoziitakidi kuanza ukorofi, basi azuilika lile jambo lake halifanyi. Kwa nini ulifanya? Nilivotoka bwana nilikutana na kunguru, ama nilivotoka tu mimi nikamwona mtu fulani nikajua huyo nuksi huyo, kwa kuwa ni fulani naona naye yule nuksi. Wako watu wanaoitakidi mambo kama hayo, wallahu musta'an. Alafu dawa yake vitu vidogo sana, kama kwa mfano mbaye vituko, mtu akamzungumza mwenzake bila ya kusema masha Allah, Allah ibarik yule hivi na hivi. Kuna wazee wengine wakwambia shika nguo yake uume uzi, mchasikia hii, ngoja niwachekeshe kidogo, lakini ndio watu itakidi hivyo. Fulani asema yule hivi na hivi, sema mashallah jamaa mashallah mume nini ni washika nguo yake kisha sasa siku moja bwana mmoja mume kumbe ni mlaji marungi akimenye meno hayatoi ule uzi wewe uma meno ya marungi yale avuta kama kibogoyo bwana anishinda bwana eti akiuma ule uzi ndio itamzuia ile jicho la yule mtu huu pumbavu utaisha lini huu hii safa pengine labda wana natumia maneno mazito la maneno ya Qur'an haya wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa milla ibrahim ni tauhid ukiwacha wajiingiza katika upumbavu safa illa man safiha nafsa sasa mwana mtu ameshika nguo ya mwenzake ati wamenya nini sasa fanya adhkar Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi wewe kupatwa na jicho sio kuona neema nyingi ni kwa sababu ya udhaifu tuliokuwa nao katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni udhaifu tulionao adhkar as-sabah wal-masa mtuhana hana wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio hupatwa na ain hasad na mengineyo lakini kama nilivyotaja hizi itikadi zote zinatokana nini na jahal ikiwa mtu hataki kuisoma tauhidi ampeleka katika sehemu kama hizo wallahu musta'an kwa tumeona tofauti nne zilizoko baina ya alfa'lu na at-tiyaratu نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك